Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Jeg var på TV2 News den anden dag. Jeg skulle nemlig holde et oplæg om journalistik. Og det gjorde jeg så. Det fik jeg også en flaske vin for. Jeg talte for, altså de her folk ude på News, de gode folk på News, jeg talte for, at man skulle prøve at komme lidt væk, altså journalistisk set, så skulle man måske prøve at komme lidt væk fra nullerne og alt det her med kommentatori hele tiden. Altså, at man korter politikernes interview med politikere ned til kortere og kortere bider, og så er der en eller anden kommentator, der så jazzer hen over det og forklarer, hvad er det egentlig manden siger? Eller hvad er det kvinden mener, eller hvorfor gør de det der? Og så måske prøve at lave interviewene grundigere, og så skal kommentatorerne altså væk, for jeg tror, at det sløver journalistikken. Det sløver interviewene. Det var det, jeg stod og sagde. Jeg førte mig rigtig frem. Det må jeg sige. Jeg mener virkelig, at folk godt selv kan regne ud, hvad der er på spil, hvis interviewet er godt. Så tror jeg godt, alle kan regne det ud. Så behøver man ikke en anden ligesom forklare det, noget, som meget tit er bare det åbenlyse. Jeg ser også, at man skulle prøve at løsrive sig fra dagsordenen, tage historier op, selvom de ikke lige kører på dagen, selvom de måske kører det i sidste uge eller forleden dag. Fordi folk er ligeglade. Så længe det er grundigt nok, så vil man gerne høre det. Det var også noget, jeg stod og sagde. Fordi en stor magt, som politikere har, det er, at de kan sætte en dagsorden. Og vi, som synes, er render rundt efter de samme historier. De er så vigtige den dag, og vi glemmer at hente vores børn næsten, og vi får i hvert fald ikke lavet ordentlig aftensmad og sådan noget, for vi kæmper sådan for at få den historie hjem. Og så næste dag, så er vi fuldstændig ligeglade. Så er det en anden historie, som vi vil give vores højre arm for at få. Det er så underligt. Det stod jeg så der og førte mig frem med og sagde, jeg tror egentlig, at det er jo det, jeg prøver at lave i det her program. Og det tror jeg faktisk er fremtiden, stod jeg og sagde, og det kunne jeg godt høre. Det tror jeg ikke helt, de synes. Og nu må jeg i hvert fald sige, nu har jeg drukket den flaske vin, det gjorde jeg i går, da vi fik nyheden om, at det var ikke fremtiden. Men der er, som jeg kan tælle det, 6 dage endnu. Og det skal nok blive rigtig, rigtig sjovt. Bare vent til det her program, for eksempel. Radio 24/7. Fordi at det var i går, undskyld min tidsfornemmelse, næsten er smuttet. Jeg tror i går, der havde vi den radikale socialborgmester i København, Mia Nygaard, i vores radio. Hun kritiserede nemlig sit eget parti for at være med i sådan en grøn konkurrence med andre partier, som også gerne vil have en grøn førertrøje på. Grønnere og grønnest, sagde hun, og det mener hun faktisk, det går ud over dem, som lige nu er her. Altså lige inden vi redder planeten, så er der nogen, der lige nu er fattige, der lige nu er psykisk syge, og som skal have nogle penge lige nu og her. Det var det, der var hendes budskab. Hun kritiserede også sit eget parti, De Radikale, for at deltage i den her grønne konkurrence, hvor man bare ikke kan bruge nok milliarder på at gøre et eller andet med nogle mål ude i fremtiden. Skal vi lige tage en lydbid med Mia Nygaard? 16 sekunder. Jeg kan godt være lidt bange for, at det ikke kun er mit parti, men flere af de andre partier har glemt at være lidt sociale. Mm. Og nu skynder jeg mig bare som borgmester for landets største by og socialborgmester og sige, det må vi simpelthen ikke. Vi skal altså også huske dem, som er allermest udsat, og dem, der virkelig ikke kan selv. Ja, det var det, hun sagde. Og velkommen i studiet, Rasmus Helveg Petersen fra De Radikale inde på Christiansborg. Tak skal du have. Hvordan skal vi starte det her? Kritik fra egne rækker. I bruger for mange penge på at prøve at være det grønne parti for at score stemmer på den grønne dagsorden. I glemmer dem, der er psykisk syge og fattige. Hvad siger du til det? Jeg synes ikke, at det er en modsætning. Jeg forstår godt Mia, fordi at hun står med forfærdelige problemer, som hun har ansvaret for på socialområdet i København. Og hun kan se, at der mangler penge for at få det hele til at nå sammen. Så jeg er meget, meget sympatisk indstillet over for det, hun siger. Vi bør gøre det bedre, end vi gør det på socialområdet. Men jeg synes, det er en falsk modsætning at sige, at det så er lige præcis klimaet, man skal lade være med at gøre noget for. Det kunne lige så godt være så mange andre ting. Vi bør være, og det er der, jeg er helt enig med Mia, stærke nok og dygtige nok i Danmark til at have en ordentlig socialpolitik, samtidig med, at vi har for eksempel en klimapolitik eller en skolepolitik eller andet, der passer sammen. Og jeg er enig med hende i, at vi ikke gør det godt nok nu. Og jeg er også enig med hende i, at de midler, hun har til rådighed, de er ikke nok til at løse problemer. Dybest set siger du, at vi skal bruge det samme, vi bruger på det grønne, men du er enig i, at vi også skal bruge flere penge på det andet, altså simpelthen flere penge. Det er hendes anke, det er, at I selv deltager i den her konkurrence. Morten Østergaard, leder af det radikale, har jo selv sagt, det er jo hovedkravet, det er overskriften på hele finanslovsforhandlingen. Ja. Det skal være den grønneste finanslov i Danmarks historien. Ja. Ikke den mest sociale finanslov i Danmarks historien. Det skal være den grønne, og det er jo det, hun går ind og kritiserer. Ja. Og hvis man regner lidt på det, det har vi så gjort, inden du kom. 3,4 milliarder er der sat af i jeres finanslovsforslag. Det vil det koste i jeres forslag til det grønne område. Og så er der 250 millioner til psykologhjælp til børn og unge. Og en masse andre ting, der bliver op til 400 millioner. Altså et klar overvægt til det grønne område, ja, i forhold til det sociale område. Ja. Så, og så er det dig. Det er et spørgsmål. Det var et spørgsmål. Ja, fordi det er jo helt tydeligt, at hun har ret. Ja, det er det. Altså, vi har forsøgt at lave en grøn finanslov, fordi at vi er nødt til, og det er det naturvidenskab, at sætte meget hårdt ind meget hurtigt for at undgå den klimakatastrofe. Og det er vi så parat til at gøre her nu. Og det haster. Det er simpelthen noget, som har med naturvidenskab at gøre. Det er ikke noget, der kan gemmes i 5 år, før vi laver den grønne indsats. Og det er vi meget rene på, derfor har vi prioriteret de penge. Så er det altså grønne over de psykisk syge og de udsatte? Det er helt tydeligt, at vi har prioriteret denne finanslov at sætte et ordentligt hak ind, ja, på det grønne område. Og det har vi så gjort på bekostning af for eksempel at gøre mere på det sociale område. Og det er ikke, fordi vi ikke synes, at det sociale område skal gøres bedre, men vi synes, at det var en dagsorden, det var nødvendigt at løfte nu. Mm. Men jeg synes, det er en falsk modsætning. Du må jo tale til din partikollega i hvert fald, fordi jeg sidder jo bare lige og siger, hvad hun lige har sagt. Og hun har jo prøvet at råbe jer op inde på Christiansborg, har hun også sagt. Og hvad er det så, I har svaret til det? Jamen, jeg har haft gode samtaler med Mia, og jeg er faktisk en stor fan af hende. Jeg synes, hun gør det rigtig godt. Og jeg er rigtig glad for, at hun bringer det her op og giver de mest udsatte en stemme, for det er der faktisk brug for. Nå, hvorfor bragte du det ikke selv op, hvis du er så glad for, at hun bragte det op? Jamen, hun fortæller mig hendes virkelighed, og det synes jeg er godt og vigtigt. Det er jo så her det kommunale og det nationale niveau snakker sammen. Hun er valgt til at varetage Københavns Kommunes svageste interesser, og så går hun hen til mig og til os og til dig og alle sammen og siger, prøv at høre, den er gal. Det synes jeg er hendes arbejde, det synes jeg, hun gør godt. Altså, siger du, hun gør det, fordi hun lige er tilfældigvis socialborgmester i København, eller altså, det er for hendes egen skyld, hun gør det, eller anerkender du, der kan være en god pointe i? Nej, jeg anerkender fuldstændig, der er en god pointe. Er vi enige om, der er nogle partier, der ligger omkring dem, der har lavet forståelsespapiret, og så plus Alternativet, som gerne vil være det grønneste parti? Yeah. Koste hvad det vil. Man vil i hvert fald ikke tabe kampen. Man skal ikke være dem, der står og har det laveste procentmål i et eller andet antal år, fordi så er det ikke så godt, vel? Det kan vi være enige i så langt. Ja, men det er jo bare også igen en forkert præmis, fordi dem, der taber den kamp, hvis ikke vi er hårde nok på det, det er jo altså klimaet og os alle sammen. Jeg synes ikke, det er sådan en skønhedskonkurrence. Det er for de psykisk syge skyld, at vi skal nedbringe CO2-udslippet i 2030. Det er bedre end at hjælpe med noget gratis psykologhjælp, for eksempel, eller sådan noget. Så er det bedre at mindske CO2-udledning. Det er en falsk modsætning. Du kunne lige så godt have lavet det samme. Det er jo ikke en falsk modsætning. Jo, det er en falsk modsætning, hvis der var uendelige penge i verden. Men det ved vi begge to godt, at det er der ikke. Og når der ikke er uendelige penge i verden, så er det ikke nogen falsk modsætning. For hvis man ikke bruger det på det ene, så skal man bruge det på det andet. Nå, men jeg vil jo hellere bruge penge, vi bruger på grænsebevogtning mod Tyskland på de svageste. Altså, det kunne så være min modsætning. Så kan man vælge et fuldstændig tilfældigt udgiftsområde og sige, det vil jeg hellere bruge på de svageste. Jeg er enig med Mia i, at vi skal gøre mere og være mere ambitiøse på det sociale område, og at det løber fra os lige nu. Og derfor håber jeg, at vi frem til næste finanslov kan snakke sammen med hende ordentligt, og så få lavet en prioritering, hvor vi virkelig får taget hul på det her. Ja, det haster mere med klima, end det haster med psykisk syge, for eksempel. Den her finanslov kan vi ikke sidde klimaet overhøre en gang til. Der synes jeg, de borgerlige sidder på hænderne lang tid nok. Ja. Ja, jeg skal lige være helt stiv i det her med, om du anerkender, at der er et grønt kapløb blandt Radikale, Socialdemokratiet, SF, Alternativet, og har jeg glemt nogen? I hvert fald de partier. Nej, jeg synes ikke, det er et grønt kapløb. Vi er blevet enige om 70%. Ja, hvornår? Hvad var det i min indvalget, for eksempel? Vi nåede i valgkampen af enighed i de tre partier, der ikke er Socialdemokratiet, om at fire partier, der ikke er Socialdemokratiet, om at gå efter en 70% målsætning. Ja, hvad havde I før det? Lad os sige for et år siden, hvad havde I det? Der havde vi 65. Ja. Men så nåede vi enighed om den her 70% målsætning, som jeg synes er rigtig, set ud fra det, som Klimarådet siger. Det var vel også fordi, og hvis man skal tro Mia Nygaard rigtigt, hun siger det jo faktisk meget, hun siger det egentlig meget kontant, Hvad siger hun? Hun siger, fordi, hvorfor? Hvorfor er det sådan? Hvorfor er det sådan, stiller hun det spørgsmål, at man bruger alle pengene på klimaet, og så på minimumsnormeringer, og på bekostning af de socialt udsatte, siger hun. Hvorfor gør man det, siger hun? Fordi der er flest stemmer. Der er flest stemmer i klimaet lige nu. Så kynisk kan det siges. Det skrev hun. Og det er jeg jo ikke enig i. Nej. Altså, jeg synes, det er meget vigtigt. Der er jo flest stemmer lige nu i det grønne, ikke? Og det er jo sjovt, der så lige er et kapløb om at være den mest grønne. I mener 65% på klimaet for et år siden, og hvis man går længere tilbage, så var det et lavere tal. Klar. I er jo bange for at have den laveste procent. Så står I der, uha, og så må man hellere fyre nogle milliarder efter et eller andet procenttal, i stedet for med det samme at sige, der er nogle psykisk syge derovre, de kommer ikke i behandling. Den ordner vi. Som sagt, jeg synes, det er en falsk modsætning. Jeg er jo selv tidligere klimaminister og har været meget optaget og er meget optaget af det her spørgsmål, og det går rigtig, rigtig skidt for klimaet derude nu. Så ja, det er en bunden opgave, det skal vi gøre noget ved. Og 70%, det synes jeg er absolut nødvendigt. Det er med en bunden opgave, nu har vi ikke så meget tid. Det er det da. Ja, men det siger man jo altid. Det er jo bare noget, man siger, så det lyder som om, det er nødvendigt at gøre noget ved det. Altså, så er alt muligt bare en bunden opgave. Det siger, prøv at lægge mærke til det, kære lytter, hvor tit det egentlig bliver sagt af politikere og af fagforeninger og sådan noget. Hvornår noget er en bunden opgave, og hvornår det flugter tilfældigvis med deres politik. Det er sådan noget klassisk klimafornægteri, men man behøver ikke at gøre det her. Det kan vente til en anden gang. Der er ingen, der tvinger os til at gøre det her. Nogle andre kan gøre det for os. Men jeg køber simpelthen ikke den der. Din besked til dem, der er psykisk syge, socialt udsatte, det er, at det næste år i hvert fald, der gør man mere for dem ved at nedbringe CO2-udledningen, eller ved at sende den i behandling eller til psykolog. For det er sådan, det skal være nu. Det er det vigtigste. Klimaet er vigtigere end det. Det er kun dig, der laver den modsætning mellem. Altså, jeg ved godt, Mia også har gjort det. Ja, lige men præcis. Jeg laver ikke den modsætning. Jeg vil gerne gøre begge dele og gøre det ordentligt, men vi er nødt til at tage et ordentligt skridt på klimaet nu, og det har vi så prioriteret i den her finanslov. Godt. Rasmus Helveg Petersen, tak fordi, at du kom ind til en lille bitte trykprøve på det her område fra din egen partifælle. Jeg sidder bare her og viderekolporterer hendes kritik af jer. Tak fordi, at du kom. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood. But they'll never take our freedom! Velkommen i studiet, Thomas Vinding. Jo, tak skal du have. Du kører lastbil, når du ikke sidder her i hvert fald. Ja. Yeah. Eller laver andre ting. Du kører i hvert fald lastbil. Og du er talsmand for gruppen, der hedder, altså Facebook-gruppen, der hedder Nu stopper lastbilen. Ja, det er jeg. Ikke? Og det er det, vi skal snakke om nu. Fordi hvad er det, den gruppe går ud på? Jo, den går ud på, at I er utilfredse med, at man vil have stigende bøder. Man vil hæve bøderne på ikke at have så sikker en lastbil. Hvis man har en lastbil, der ikke er helt så sikker at køre rundt i, af den ene eller den anden grund, det kan være nedslidte dæk eller dårlige lys, så stiger bøden for det. Og det den her gruppe, det er I utilfreds med. Ja, det er vi meget utilfreds. Og så er vi frem til, hvorfor den hedder Nu stopper lastbilen. I truer jo med at stoppe julehandlen. I vil stoppe julen? Både ja og nej. Det er nogle andre, der har skrevet, at vi vil stoppe julehandlen. Vi er gået i dialog, eller vil gå i dialog, med de respektive parter, transportministeren og de forskellige ellers organisationer og brancheorganisationer og det her fagforbund. Det er det, vi vil i snak med. Ja. Nå, det bliver lidt grødet for mig, det her. Stopper I julehandlen, eller vil I ikke stoppe julehandlen? Ikke som det ser ud lige nu. Okay, men den er oppe i luften. Den er måske i luften. Stopper I julen, måske gør I ikke. Det er jo spændende. Det er også en cliffhanger til senere. Men skal vi lige tage, hvad det er, I er utilfredse med? Man kan få bøde for at have alvorlige sikkerhedsfejl, som nedslidte dæk og ødelagte stoplys. Og det giver, at den, der sidder bag rattet, får en bøde på 5.000 kroner. Ja. Og hvis man så bliver stoppet igen, så fordobles bøden, og så er det selvfølgelig 10.000 kroner. Ja. Må jeg spørge om noget? Bare sådan helt, når man hører det her, hvad er problemet i, at man får bøder for at køre rundt i usikre lastbiler? Jamen, problemet er jo, at vi har... ikke alle ting har vi mulighed for at tjekke, da vi som chauffør jo hverken er politifolk, altså uddannet politifolk, vi er ikke uddannet mekanikere, vi er ikke uddannet synsfolk. Og der skal nogle redskaber til, der skal nogle værktøjer til for at kunne tjekke, om vi bremser det, vi skal. De ting, vi selv kan se, det er fair nok, at vi kan få bøde for det. Der er bare lige en detalje, det er, når vi kører ude på vejene, og vi kommer ud på byggepladser, og vi kører for eksempel noget jernskrot og sådan nogle ting og sager. Der er nogle ting, der kan gå ind og ramme vores dæk, for at tage det som eksempel. Ja. Det kan vi ikke altid se, I kan tage bilerne til syn, ikke? Og så kan man ligesom få tjekket, hvordan den har det, ikke? Jo. Det kan man gøre. Bilen bliver erhvervskøretøjet bliver synet en gang om året. Ja. Og så det dækker ligesom noget af det. Men hvad er det så, du mener, som ikke er rimeligt, at I kan få forhøjet bøder for? Jamen, det er jo ikke rimeligt, at vi kan få bøder på 5, 10, 20, 30.000 kroner, og vores arbejdsgiver kan få på det dobbelte, for at køre rundt med noget, som vi ikke har mulighed for at se. Hvis man får en bøde på 30.000 kroner, det var et beløb, du sagde, ja. så har man jo virkelig, virkelig sjoflet sikkerheden utrolig mange gange i træk på det samme. Fordi det starter jo på 5.000, og så bliver det 10.000, og så videre. Ja. Altså, det er jo sikkerhed i lastbiler, vi snakker om. Ja. Og mange ting kan man vel tjekke? Mange ting kan du godt tjekke, men da vi ikke er uddannet, hverken synsfolk eller noget, har vi jo ikke mulighed for at tjekke, for eksempel, om en trailer den bremser for lidt i forhold til kravene. Jamen, det er så der, man tager den til tjek og syn, ikke? En gang om året, ja. Men hvis vi tager en bil, der har været til syn, så ugen efter kan der godt være en fejl, som du ikke har gjort i chance for at se. Heller ikke, hvis du kører din personbil. Det kan vi heller ikke. Hvad synes du er okay at få en bøde for så? Så lad os tage den omvendt. Der er mange ting, du ikke synes, det er okay at få en bøde for. Hvad kunne være okay at få en bøde for? Nå, men jeg synes, at det er i orden at få en bøde for, hvis vi kører rundt uden lys, eller dækken selvfølgelig er i stykker og nedslidt og sådan nogle ting. Så det er jo fint, for det kan vi jo se. Ja. Men det kan ske, at vi har tjekket bilen om morgenen, så kører vi rundt på vores tur. Vi rammer et eller andet på vejen, som vi ikke har set, og det kan ramme vores dæk, for eksempel. Ja. Og det har vi ikke gjort chance for at se, så bliver jeg stoppet i en kontrol. Jamen, det gælder da for os alle sammen. Ja, men altså, det er min bil, den skal jo også, mine forlygter skal jo lyse på en eller anden vinkel ned på vejen, så jeg ikke blænder de andre, og det skal jeg da selv have styr på. Det er vi helt enige om. Der er bare lige en detalje i det her, det er, at vores priser er meget højere end jeres. Det kan ruinere os som chauffør, men også vores vognmand. Ikke hvis man overholder sikkerhedsreglerne, så ruinerer det jo ikke nogen. Så øger det bare sikkerheden på vejen. Jamen selvfølgelig øger det sikkerheden. Sikkerheden, det skal vi lige være enige om. Det skal vi ikke gå på kompromis. Hvis vi har mulighed for at se tingene, så skal vi selvfølgelig gøre noget ved det. Hvis jeg får en trailer, hvor jeg kan se, der mangler lys på, altså en lygte, der er smadret, eller lygter, der er smadret, jamen så skal vi selvfølgelig køre på værkstedet. Den skal vi ikke køre med. Hvis jeg ser en trailer med nedslidt dæk, så skal jeg sige til min arbejdsgiver, den vil jeg ikke køre med, fordi der er nedslidte dæk på. Ja, selvfølgelig er det sådan. Det er klart. Men pludselig opstået tilfælde, det kan vi ikke gøre noget ved. Det har vi ingen jordisk chance for. Men det er vel fælles for alle menneskers køretøj, og man har selv ansvar for det. Og her er det jo store lastbiler, der vælter rundt. Altså en ret stor sikkerhedsrisiko, hvis det er, at de ikke lige er i orden. Ja, men det kommer... Og er de enige om så langt måske, at hvis man har risiko for en bøde, så er man nok lidt mere nidkær med at have sikkerheden i orden, end hvis man ikke rigtig får nogen bøde? Ja. Dem, der ikke går op i det i forvejen, gør nok mere ved det. Vi er en hel del stykker derude på vejene, som faktisk går op i det og prøver at holde det ved lige, men vi kan stadigvæk få bøder for det. Og det er jo det, vi synes, der er forkert. Og især fordi bøderne er så høje. Og så ved jeg godt, at mange de tænker, en lastbil, den er stor, den fylder, den er farlig. Ja. Alt er farligt, hvis du betjener det forkert. En lastbil er ikke farlig, fordi det er en lastbil. Hvis en lastbil bliver betjent forkert, er den farlig. En personbil er farlig, hvis den bliver betjent forkert. En lastbil er farligere end en cykel, for eksempel, eller en knallert, eller en... Det er den vel? Men jeg er ikke helt enig med dig. Fordi det, der ligger i det, det er, at vi er professionelle i trafikken, det her, det er vores erhverv, vi kører derudaf. Selvfølgelig er der ting, vi skal være mere opmærksom på. Hvad er det? Vi skal jo holde afstand til folk, og vi skal jo sørge for ikke at ramme noget og køre nogen ned. Vi sidder jo gerne og kigger måske 10 biler længere frem end en person i en personbil, fordi de kan ikke se det, vi kan se. Vi har et bedre overblik, men ikke dermed sagt, at vi kan se alt, for det kan vi ikke. Tester du nogle gange du sagde, vi kan ikke teste, hvor hurtigt vi kan bremse? Altså, hvad er vores bremse? Sagde du det? Nej, det kan man vel godt. Nej, jeg sagde ikke noget om, hvor lang bremseafstand der er. Hvis vi skal gå ind på det, så i dag lastbilerne er så gode, så de bremser meget tæt på lige så hurtigt, som en personbil den gør. Ja. Men det er også det, I skal have styr på, ikke? Ja, selvfølgelig. Det kan jeg også, man ikke kan tjekke. Selvfølgelig. Men vi kan jo godt tjekke, inden vi kører, om traileren den bremser. Det er ikke noget problem. Men vi kan ikke tjekke, om den bremser nok. Jeg kan ikke huske, det er jeg ked af, at jeg ikke lige har fået tjekket op på. Men det kan man jo altid tjekke op på. Om det er 40%, der skal være bremsekraft, eller 45. Jeg ved, det har været 45. Hvis nu vores trailer bremser 5% eller 2% under det krav, der er, det har jeg ingen mulighed for som chauffør. Det er 45%, kan jeg jo sige. Ja. Altså, når jeg hører den historie, så tænker jeg, det lyder som noget klønk, ikke? Det lyder klønk. at man ikke vil have bøder for ikke at have styr på sin lastbil. Altså man brokker sig over, at man får højere bøder for ikke at have styr på den sikkerhed i en lastbil, man selv har. Nej, vi brokker os ikke over det. Hvad for en bøde ville være rimelig, hvis man ikke har styr på sikkerheden? Det kommer selvfølgelig an på situationen og hvordan og hvorledes. Fordi hvis jeg kører med noget, som jeg ved, der hænger i laser, for eksempel, at jeg kan se bremserne, jeg kan mærke min trailer, når jeg kører, den bremser slet ikke, når jeg sætter i gang. Det kan jeg mærke inden for bilen, inden jeg kører. Eller har jeg mulighed for, men jeg kan jo ikke mærke, om den bremser så og så meget, eller så og så meget. Det har jeg ingen mulighed for. Jeg kan ikke, nu har vi den lastbil, jeg kører med så dagligt, den har enten 6 eller 8 aksler. Jeg kan ikke mærke, om der er en aksel, der ikke bremser. Det er ikke muligt for mig. Jeg kan heller ikke mærke en skævbremsning for meget. Hvornår har du sidst på at tjekke det ved et værksted, de der ting? Og min lastbil, jeg kører i, den blev synet den 27. i 6. Så er det jo meget godt. Jamen, den blev synet en gang. Så er der nok ikke risiko for at få en bøde? Det kan jeg ikke sige for de nye regler, for jeg ved ikke, hvor mange procent den bremser, men jeg ved, den bremser, når jeg træder bremsen, og den bremser, og den bremser ordentligt. Men om den bremser efter lovens minimumskrav, det kan jeg ikke fortælle. Okay. Lige julehandlen. Bare lige til sidst. Hvornår beslutter jeg for, om I vil stoppe julen, eller om I ikke vil stoppe julen? Det kan jeg ikke afsløre. Du ved det? Måske, måske ikke. Ej, du er hemmelighedsfuld. Det er jeg nødt til at være. Hvad er det for noget med at sidde og være hemmelighedsfuld? Bliver der jul, eller bliver der ikke jul? Det er alle julekalenderer, der er byttet om det her. Selvfølgelig bliver der jul, men altså, der kan jo altid være julenæsser på spil, jo. Det kan man ikke sige. Okay, det er det vildeste udenomsnak. Du skulle tage at gå ind i politik. Det er du da helt ekstremt god til. Blokerer I, eller hvad? Sidste chance. Muligheden foreligger. Muligheden foreligger. Nu er der mulighed for nyheder. Farvel. Hvad for noget siger du, Simon Emil? Du kunne ikke høre. Det er bare, om I lige kunne nå at hilse på hinanden igen, den noget, jeg ikke har fundet. Nå, jeg skal sige til lytterne, vi er jo på nu, jeg skal sige, at der er et kamerahold, som jeg ikke kan gå op for, hvor de kommer fra, som lige skal filme, at vi trykker hånd, Simon Emil. Goddag. Velkommen til mit... Der findes intet bedre end dit program, Brian. Velkommen til mit brune værtshus. Ja, der lugter lidt altså røg. Der lugter altså røg herinde, det må jeg bare sige. Og det er ikke mig. Velkommen til. Mange tak. Simon Emil Amitsbøl og Bille. Du har jo forladt Liberal Alliance efter 10 år. Ja, ikke? Det er meldt hvor du jo gik, eller hvor du fusionerede med det, må vi nok indrømme i dansk politikshistorie, en lettere lille parentes, Borgerligt Centrum, det parti, du lavede der, fusionerede det med Liberal Alliance, og så var du så der, og du nåede, du toppede, hvad hedder sådan noget, magtmæssigt som indenrigs- og økonomiminister. Men nu er du altså ude. Og jeg læste jo, der var nogle hovedbestyrelsesmedlemmer, der havde brokket sig over, at du blandt andet ikke var til et kulturarrangement, og det havde de så sendt et brev til de andre i folketingsgruppen, ikke dig, men de tre andre i gruppen, og der var meget i vejen, og nu er du så ude, ikke? Kan du ikke starte med at forklare? Og vi har jo ikke noget... Du går, når du keder dig. Ja, det sagde det du. Det har vi jo sagt, ikke? Det sagde du, det er meget spændende. Jeg er her endnu. Du er her endnu. Og hvorfor gik du? Jamen, jeg gik, fordi efter valget, som jo var et virkelig stort nederlag for Liberal Alliance, så har vi naturligt måttet se på, hvad gør vi så? Hvilken retning skal partiet i? Og jeg har ønsket, at vi skulle gå i en mere værdiliberal retning, hvor vi satser på mere åbenhed over for verden her under det europæiske projekt, hvor vi er mere optaget af retssikkerhed og fairness i udlændingepolitikken, og hvor vi i det hele taget kommer lidt tilbage på den der frisinds og frihed til forskellighed, retssikkerhedstankegang. Ja. Det har der ikke været stemning for i folketingsgruppen, og det har jeg så taget konsekvensen af. Ja. Og hvor meget var du sammen med Christina Egelund? Jeg tænker bare, hun gik ud der, og så gik der lige en dag og nogle timer, og så var hun ude. I var også sammen i dag, ikke, da I kom her ind tidligere i dag. Hvor meget sammentømret er I det her udmeldelseshalløj? Det er klart, at vi har drøftet det med hinanden. Ja. Christina er en af dem, jeg har været tættest på i Liberal Alliances folketingsgruppe holdningsmæssigt, og hun er også en af de heldigvis flere gode venner, jeg har fået ud af at sidde i. Er det en planlagt ting? Du ved, det virker jo stærkere, hvis man siger først en, og så en til bagefter. Det er jo bum bum, så er der en serie i det, så virker det stærkere, når man går ud. Man smækker simpelthen hårdere med døren, når man først en, og så en til, frem for hvis I var gået ud af den samme dør på samme tid. Er det meningen? Man kan jo diskutere, om det havde virket stærkere eller sværere, hvis vi var gået samtidig. Det havde også været en lidt stor historie. To tidligere gruppeformænd og politiske ordfører går samme dag. Det tror jeg nok havde kunne bryde igennem lydmuren, hvis det var det, der var formålet. Jeg synes egentlig, det er meget fair, at den enkelte har mulighed for at fortælle sin egen historie, fordi der kan jo godt være nuanceforskel i, hvad man lige tænker. Så var det planlagt forløb? Ja, de var det planlagt så lang tid, at jeg vidste godt, at Christina ville gøre det. Og så kom du. Der er noget, jeg har undret mig over, det vil jeg også gerne snakke med dig om. Det er jo, at det du siger i dag, eller hvornår var det, du sagde det? Det flyder lidt ud for mig for tiden. Du har ikke fortalt mig, hvad det er, men jeg har sagt. Men det er, når vi skal være Jakob Ellemanns ven, når man vil gå over i støj, altså anti-støjbær-agtig, ikke? Nu kan ikke lige huske, hvordan citatet faldt, ja. Men det skal i hvert fald ikke være det. Det er ikke støjbær. Må jeg formulere det igen? Ja. Altså pointen er, at hvis man forestiller sig, at der er splid omkring udlændingepolitik, retssikkerhed og den slags ting i Venstre, mellem Jakob Ellemann og Støjbær, så synes jeg, det vil være naturligt, at Liberal Alliance skulle være det parti, der holdt med Jakob Ellemann. Ja, og det er det, der undrer mig. Fordi at, det er så trods alt ikke ret længe siden, at du var allerforrest gik ind jo i et rum, hvor Inger Støjbær sad. Du gik i regering med Venstre. I kæmpe sådan for at komme ind i regering, hvor Inger Støjbær sad og styrede udlændingepolitikken. Altså, hvad er din linje? Altså, undskyld, nu er det så bare lige nu, du går ind for at være værdiliberal, eller hvor længe har du haft det sådan, fordi du har lige handlet modsat det, du siger, du vil nu? Nej, det er to forskellige situationer. Den ene situation er den, hvor danskerne var så venlige at tildele de borgerlige partier et politisk flertal. Så skal man jo lave kompromiser med andre partier på kryds og tværs. Sådan er livet jo. Det er jo ikke sådan, at jeg er fuldstændig kompromilløs i et hvert spørgsmål. Så er der den situation, hvor at vi nu står frit som et oppositionsparti, der skal genopfinde os selv. Der skal vi jo ikke indgå kompromiser med andre partier. Der skal vi fortælle om, hvad vi selv vil. Og der er det jo klart, at når vi selv vil, der skal vi jo gøre det, som vi synes er rigtigt. Mm. Når vi indgår kompromiser, så får vi noget til enkelt for at give noget hele tiden. Ja. Og det er jo ikke sådan, at jeg har noget imod Inger Støjberg eller andre som personer. Nej, det ved jeg godt. Vi må respektere, at de partier, vi skal arbejde sammen med, har en politik, som de nu har, og så laver vi nogle kompromiser. Ja, men er vi enige om, at I selv valgte at trykke ind i regeringen? Ikke? Det var noget, I ønskede, og der sad Inger Støjberg og styrede udlændingepolitikken. Og så længe siden er det altså heller ikke, Simon. For det første vil jeg sige, at nu udnævnte vi jo ikke de enkelte ministre, vi udnævnte kun Liberal Alliance. Hun var der i forvejen, og I ville så gerne derind. Jeg tror bare, at vi skal holde fast i, at vi udnævnte Liberal Alliances ministre. Lars Løkke Rasmussen udnævnte Venstres ministre. Ja. Politikken, der blev ført, var jo selvfølgelig regeringens politik, og hvis du ser nogle af de ting, der skete, så synes jeg, der bestemt også, der skete fornuftige ting. Jeg synes jo også, at det er fint, at man sørger for at få flere flygtninge gjort arbejdsmarkedsparate. Det var en af de ting, som VLAK-regeringen gjorde. Det er da meget vigtigt for integrationsprocessen. Jeg synes, man skal stille krav i forhold til arbejde, sprog og andre ting. Det er jo ikke fordi, at jeg er blevet venstreorienteret over en morgen. Det handler om, det er, at jeg synes, at det var ærgerligt, også på det tidspunkt, det tror jeg også, jeg har udtrykt igennem årene, for eksempel med burkaloven, det ved jeg, jeg har udtrykt igennem årene, og jeg synes, man ligesom kom til at gå i for små sko. Og det, det synes jeg da er ærgerligt, og det synes jeg ikke er den vej, vi skal. Jeg prøver jo at krabbe mig ind på, om du forlader partiet, fordi du ikke kunne få tilstrækkeligt stor indflydelse af partiet, fordi du ikke måske endda kunne blive leder af partiet, og så har du så bagefter sagt, jamen, det er på grund af linjen. Man går jo aldrig, man kan jo ikke sige til offentligheden, jeg kan ikke komme højt nok op nu, at de andre bestemmer, det er skide irriterende. Så nu går jeg. Man skal jo have en politisk linje, når man forlader det. Og så prøver jeg at krabbe mig ind på, er det bare noget, du siger med den linje der? Hov, det var min mikrofon. Er det bare noget, du siger, fordi du ikke kunne blive leder af partiet? Nej, det er det ikke, du vil sige. Jamen, men det er faktisk ret vigtigt for mig. Altså, jeg kan jo også se, at når jeg ser mine forskellige indbakker i dag, så vælter det ind med folk, der siger til mig, jeg har det fuldstændig ligesom dig. Jeg ser det også sådan. Jeg er enig med dig. Tak fordi du siger det. Tak fordi du gør det. Mm. Det vil sige, det jeg hører, det er, at der er masser af mennesker, som i virkeligheden mener, at der er brug for, at man også havde tænkt lidt mere over at have noget værdiliberalt, og ikke kun noget økonomisk liberalt, som jeg selvfølgelig stadig også støtter. Jeg havde jo Alex Vanopslag inde i studiet i går, i en halv times tid, og han synes jo egentlig, at han har imødekommet dig på mange måder. Der er den her beklædningslov, altså burkaloven, som han siger, jamen, det er vi imod nu. Det er også noget, du har talt for. Det der med EU, han vil ikke lige sige, hvad linjen konkret var, men han kunne godt være med på at snakke om det der retsforbehold, om det måske alligevel ikke er en meget god idé at få det afskaffet. Det er også noget, du har talt for i en kronik. Altså med andre ord, han imødekommer dig. Jo. Og alligevel, så siger du, ej, det er linjen, den er helt gal, altså farvel med mig. Men det er linjen, der er helt gal. Eller den er i hvert fald galt i den forstand, at så vidt jeg forstod, så havde Alex jo også svaret i går, at hvis han ikke skulle stemme på Liberal Alliance, så ville han stemme på det konservative Folkeparti. Ja. Ja, og det er jo så, det passer jo sådan set meget godt i det, som jeg siger, nemlig at min opfattelse er, at jeg synes, at vi skal være værdiliberalt, og at der er nogle andre, der måske mere synes, det skal være værdikonservativt. Og det er jo bare en forskel på, hvordan man helt grundlæggende ser tingene. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke kan ende med at kunne have brugt 3-4 år af vores liv på at lave kompromiser med hinanden. Men undskyld mig, det er jo revnende lige. Det har I lige gjort i flere år. Liberal... I har lige været regering, og jo, så skulle Folketingsgruppen mene noget andet. Og sidde i Liberal Alliances firmandsgruppe, og hele tiden være i en eller anden stillingskrig om, hvor alle politiske synspunkter skal ende. Altså var stemningen dårlig derinde, altså I fire sammen? Synes jeg da ikke, er det der pointen. Pointen er, at jeg er da sikker på, at de tre andre har meget nemmere ved at blive enige med sig selv og hinanden nu, og det synes jeg da, at de bare skal glæde sig over. Og jeg kan nu stå frit og fortælle dig, hvad jeg egentlig mener, nemlig at man burde have ført en mere værdiliberal linje, hvilket jeg også har sagt, inden jeg forlod partiet. Ja, jeg håber ikke, at du keder dig nu, fordi hey. Lige det, du sagde der, der kom jeg til at tænke på nogle spørgsmål. Du sagde, Alex Vanopslagh, og det sagde han jo her i programmet, og det synes jeg også var spændende. Mm. Han sagde, hvis jeg ikke var liberal, så ville jeg så være konservativ. Ja, det er jo ret spændende. Ja. Hvad ville du være, hvis du ikke var i Liberal Alliance? Ja, det ville være svært for mig at svare på. Ja, men han gjorde det faktisk. Han tænkte, det er meget svært for mig, og det er men han gjorde det alligevel. Så hvad siger du? Jo, men det kan være, at han var nemmere til at få til at svare, end jeg er. Det skal jeg jo ikke kunne sige. Jeg har det sådan, at jeg er liberal. Der er jo en grund til, at jeg aldrig nogensinde har overvejet at hverken stemme eller melde mig ind i konservative partier. Jeg har dog været med i flere partier. Jo, men de har alle sammen haft et liberalt udgangspunkt. Ja. Og det er sådan set ret væsentligt for mig. Og de eneste tre partier, jeg nogensinde har stemt på til folketingsvalg, kommunalvalg, europaparlamentsvalg, regionsvalg, amtsvalg, hvad der ellers findes, det er jo Venstre, Radikale og Liberal Alliance. Ja, så hvad er det mindste ringe? Det er jo faktisk ret aktuelt, faktisk, kom jeg lige til at tænke på. For vi aner jo ikke, om du vil være løsgænger, eller om du trækker dig ud af politik eller noget som helst. Det har du ikke vil sige, men det kommer du selvfølgelig til, inden du er gået herfra. For ellers så møder du Libert i aften, og så skal det ud af dig alligevel. Men det kan jeg desværre ikke give dig svar på nu, Brian. Prøv at tænke på, det er mindre end et døgn siden, at jeg har forladt Liberal Alliance. Ja, jamen det er sikkert ikke mindre end et døgn siden, du tænkte over det første gang. Nej, det kan du sige. Det er fordi, det er en beslutning, der skal modnes, før man træffer den, fordi det er faktisk en ret stor beslutning at træffe, at man forlader et politisk parti. Jeg har faktisk været medlem af Liberal Alliance i 10 år. Jeg har repræsenteret det parti i 10 år. Jeg har været gruppeformand. Jeg har været politisk ordfører. Jeg har været økonomi- og indenrigsminister. Så derfor er det selvfølgelig både vemodigt, men også en befrielse, at det her nu er sket. Ja. Men jeg er bare ikke et sted, hvor jeg nu er parat til at træffe den beslutning, der skal træffes, som du gerne vil have svar på. Okay. Tak for de mange ord og forklaringer. De er alle sammen spændende, men jeg synes, vi dansede lidt udenom det, jeg egentlig spurgte til. Jeg synes, vi skal prøve igen. Det er vel ikke så slemt. Hvad er det mindst ringe andet parti end Liberal Alliance? Jamen sådan... Kom så. Det kan godt være, du gerne vil have det. Ja, men det er jo et, der er. Ja, jeg vil hellere sige det på en anden måde. Det er modet, der mangler, hvis jeg vil hellere sige det på en anden måde, at hvis jeg skulle stemme her i Københavns Storkreds, hvor jeg bor lige nu, så ville jeg jo for eksempel kunne stemme på en Jan E. Jørgensen, eller måske en Martin Geertsen, gode folk. Men det betyder ikke nødvendigvis, at jeg vil stemme på Venstre, hvis jeg boede i en anden storkreds. Det betyder det ikke nødvendigvis. Det er bare det er de bedste. Hvis det ikke lige var. Jamen, jeg synes jo, at sådan en som Jan E., han har jo skrevet den her bog om en ægte liberal, hvor han jo beskriver fuldstændig det dilemma, som jeg har beskrevet i Liberal Alliance, at det også findes i Venstre mellem de værdikonservative og de værdiliberale. Og han beskriver det her med, at det er en syge, der ligesom splitter flere af partierne. Ja. Og det er jeg meget enig i. Og man kan sige, at hvis man skulle tage værdipolitisk... nu brugte jeg Jakob Ellemann i citatet før, men jeg jo lige så godt have sagt, at jeg synes, det mere skulle være en Jan E. Jørgensen-linje end en Inger Støjberg-linje. Ja, godt. Jeg har lavet kreativiteten fuldstændig flyde af med mig, mens du også fortalte det. Og så har jeg forestillet mig tre scenarier, som der er mulige nu for dig. Mm. Det er jo spændende at snakke politik med dig, men hvis du ligesom følger det ene scenarie, så at du simpelthen går ud af politik, forlader det, farvel. Så er det ikke så spændende. Altså, så, jeg kan jo godt snakke politik. Det er altid spændende. Men, jeg synes faktisk altid, det er interessant at tage politik også. Med dig. Men tre scenarier har jeg skrevet ned her. Du må rette mig, hvis der er flere, så spiller du bare på. Enten går du ud af politik, eller så bliver du løsgænger. beholder dit folketingsmandat, så er Liberal Alliance tre folketingsmedlemmer, og så sidder du som løsgænger. Du kan også lave et nyt parti. Ja, det er de tre muligheder, jeg havde. Ja, eller jeg kan skifte til. Og så kan du melde ind i et andet parti. Melde ind i andet parti. Ja, det var faktisk fire. Det var dårligt, jeg ikke havde den med, fordi det var det, jeg havde i hovedet før. Hvad hælder du til? Jamen, det er jeg ikke moden til at diskutere endnu. Du er ikke moden til at diskutere det? Jamen, altså, det er ikke sådan, at jeg har truffet en beslutning, som jeg er parat til at erkende for mig selv. Hvad ville det dårlige være ved, ikke for at gå min kollega i skjul alt for meget bede, men hvad ville det dårlige være ved, at blive løsgænger? Det forstår jeg ikke, det med nej, det er for ligesom, jeg tror, ideen er, at man ligesom træner interviewpersonen i at tænke ind af os. Fordi der er altid plusser og minuser ved alting. Så hvad ville det dårlige være ved, at du bliver i Folketinget som løsgænger? Du får aldrig noget indflydelse som løsgænger. Du vil jo aldrig være tunge på vægtskålen i nogen som helst sammenhæng. På den måde er der jo ingen forandring i forhold til at sidde i Liberal Alliances firmandsgruppe de næste fire år. Nej, det er spændende, du siger det der. Mm. Det har du alligevel tænkt over. Nej, altså det er jo bare objektivt korrekt. At den situation, som Liberal Alliance endte i efter valget, det var, at mandaterne ikke betød noget for flertalskonstellationen. Ja. Det er klart. Så der ville det ikke være nogen ulempe at være løsgænger? Det ville ikke være nogen ulempe, det ved jeg ikke. Altså det er bare det nogen samme. Vil jo sige, hvis man var i Liberal Alliance, så vil man sige, jamen, hvis du er færdig med vores parti, så synes jeg også, fordi folk har stemt på partiet, så skal du også gå ud af Folketinget, finde noget andet at lave, og så kommer der en anden fra LA ind og nyder livet derinde. Så er de fire igen. Det er der så sikkert nogen, der vil sige. Man kan jo sige lige præcis... Kan du følge, at det vil være lidt for dårligt, hvis du... Jeg vil sige, lige præcis Liberal Alliances tilfælde, så vil jeg nok sige, at jeg vil tage det lidt som et humoristisk indslag, hvis man kom med det argument, alt den stund, at partiet kun eksisterer, fordi folk, der sad på folkevalgte mandat, der skiftede netop til Liberal Alliance. Ja, det var hyggeligt simpelthen. Hvis man kun har én moral og ikke to, så kan høre, man ikke have det synspunkt. Jeg kan høre, at du har tænkt meget over det her, faktisk. Nej, men det er jo... Hyggeligt finder man ikke. Det skal man lige tænke over, før man finder hyggeligt. Jeg kan godt forklare, hvorfor jeg kan fortælle dig det så nemt. Ja. Fordi det spørgsmål blev jo også stillet i 2008, da jeg forlod De Radikale. Nå ja, du er vant til... så spørgsmålet har jeg fået for 11 år siden, så det var ikke så svært at svare på. Nej, det er jo spændende at snakke. Jeg tror jo, at du vil blive på Christiansborg i hvert fald. Fordi, men der er trosfrihed det tror jeg, her i landet, ja, det er det, men nok. Du snakker jo meget om, hvad for en linje du ønsker dig og så videre. Du vil jo ikke engang sige, hvis du gik ud af politik, så vil du jo også nemt kunne sige, det næstbedste parti, det er dem derovre. Ej, det, det er derfor, du ikke kan lide at sige det. Det vil jeg gerne forklare mig. Det er sådan, at jeg har været medlem af et parti i mere end 10 år, som jeg har vel været en forholdsvis stor del af. Det har fyldt rigtig meget i mit liv. Føler du lidt, det er dit parti? Nej, ikke længere. Det må du føle lidt. Ikke længere. Ikke længere. Derfor er jeg ikke medlem. Men det betyder jo ikke, altså det svarer jo til, hvis jeg må lave et billede, at du stopper med at være kæreste med din kæreste efter 10 år, og så kommer der en radiovært forbi og spørger, nå, men hvem er så den næstbedste at være kæreste med? Altså det svar kan man jo ikke give. Jamen, men nej, det ved jeg godt, fordi det er kærester, vi taler om. Det er politik, vi taler om. Jo, men det er fordi du aldrig har prøvet at være politiker. Der er jo også en form for kærlighedsforhold mellem politikeren og partiet. Altså, undskyld, Simon Emil, sikkert noget bagl. Altså, men det er rigtigt. Det kan du bare ikke forestille dig. Du ved bare ikke, hvor stor en del af vores liv det er, og det er derfor, at det faktisk ikke er sådan... Man er næsten utro, hvis man tænker tanken, Janne Jørgensen er faktisk meget god. Ej, der var jeg helt utro med Janne. Det ikke. Altså, da jeg i 2009 til Europaparlamentsvalget, den eneste gang i mit liv skulle stemme, uden at være medlem af et parti, der var på stemmesiden. Det var simpelthen noget af det sværeste, jeg nogensinde har været udsat for. Men der, og det antydede jeg før, der stemte jeg så på Venstre, ja. Og den eneste gang, jeg har stemt på det parti. Og det kunne du ikke finde på igen, jo. Det har jeg ikke sagt. Nej, det ved jeg godt, du ikke sagde. Det er meget spændende, det her. Prøv lige at høre her. Jeg synes, det er tyndt, at man ikke kan sige, om man går ind som løsgænger, eller man går ud af Folketinget. Det der med et nyt parti, det kan sikkert være en lang proces. Fair nok. Men jeg synes faktisk, det er lidt tyndt, hvis du ikke kan sige... det er jo han at fortælle det. Du har det inde i hovedet. Jeg ved, du har det inde i hovedet. Jeg vil være løsgænger i Folketinget, eller jeg går ud af Folketinget. Men jeg er løsgænger i Folketinget, indtil en anden beslutning bliver truffet. Ja, og bliver det så det? Jamen, det er jo så det, som jeg ikke ved endnu. Og hvor jeg må sige, det kan jo godt være, at du synes, det er tyndt, Brian. Hvad skulle få dig til at ændre? Hvordan skulle du beslutte dig for det? Hvad skulle ændre sig for dig fra nu, hvor du ikke har besluttet dig til, at du pludselig en eller anden dag tager en beslutning. Hvad skulle kunne gøre udslaget for den beslutning, som du ikke allerede har gennemtænkt? Jamen, jeg gør mig en række forskellige overvejelser, og når de brikker er faldet på plads, sådan så jeg er i stand til at fortælle om, hvad for en beslutning jeg måtte være kommet frem til, så lover jeg dig, at så vil du og dine kolleger og offentligheden få det at vide. Altså tak. Ja, tak. Jeg tænker, vi skal bare... Så kan jeg få dig til at gentage noget, så er det skåret helt ud i pap. Jeg, Simon Emil Amitsbøl-Bille... Jeg vil godt høre det hele, før at du kommer ind i en eller anden... Jeg, Simon Emil Amitsbøl-Bille, tør ikke fortælle jer, om jeg vil være løsgænger, eller om jeg går ud af Folketinget. Nej, det kan du ikke få mig til at gentage. Det, jeg sagde, det var... at jeg er løsgænger, for det blev jeg i går. Ja. I det øjeblik, jeg forlader Liberal Alliance, så bliver jeg løsgænger. Ja, det så det er jo sådan set helt uomtvisteligt, at det er jeg. Og hvad fremtiden den vil byde, det må fremtiden jo vise. Godt. Jamen, du er ked. Du har jo stået her i 20 minutter uden at kede dig, tror jeg, eller også er du bare høflig mand. Nu skal du i Libert i aften. Ja. Er du klar til det? Ja. Har du forberedt dårligt? Det håber jeg. Hvad tror du, han vil spørge dig om? Det ved man jo ikke, fordi jeg synes, han har en meget underfundig og spændende spørgeteknik. Så, skal du have noget medietræning på vej ud? Nej, tak. Det vil du ikke have? Nej. Jeg kunne godt... Nå, jeg tror, du skal forberede dig på, han siger, der er jo nogen, der vil sige, at det spørgsmål, tror jeg, kommer. Nogen vil jo sige, at... Det er, når man ikke selv tør, og så kommer der noget, og så kommer der et eller andet, og så skal du bare benægte, ligesom du har gjort her. Nå, så jeg gjorde det rigtigt, er det, du siger? Ja, du gjorde det rigtige for at tjekke sin skid. For jeg ved, du har det inde i hovedet. Jeg ved, du er. Du ved, hvad du vil. Jeg ved det. Og det jamen, altså, okay. Farvel, Simon Emil Amitsbøl. Det var hyggeligt. Du ville ikke svare på om noget så simpelt, som om du bliver løsgænger eller ej. Det var enormt hyggeligt. Det var så hyggeligt. Videre. Vi skal ud til noget med nogle ulve, og det kan altså ikke vente. Fortsat god dag derude. Hils Libert. I lige måde. Det gider jeg faktisk ikke gå ind i en diskussion af. Nej, okay. Fair nok. En foravler ved Holstebro har mistet... Jeg prøver lige igen. En foravler ved Holstebro har mistet 3 ponyer i et ulveangreb, og nu har han blevet meldt til politiet for det. Det er nemlig foravlerens egen skyld, lyder anklagen. Bag anmeldelsen, der står foreningen Ulvetid, der arbejder for at fremme ulvens genindvandring i Danmark, og jeg har nu næstformanden for Ulvetid, Ole Pedersen, med på telefon. Hjerteligt god eftermiddag, Ole. Ja, tak i lige måde. Jeg er glad for, at du har tid til at være med på en telefon. Jeg skal jo prøve at forstå denne her sag fra toppen af. En foravler, som så også har ponyer, har mistet 3 ponyer i et ulveangreb. Og det er så der, I går ind og bebrejder foravleren, at han simpelthen har fået 3 ponyer. Altså, at en ulv har angrebet hans ponyer. Er det rigtigt forstået? Ja, næsten. Det er en pony. De andre ponyer ved man rent faktisk ikke, hvorfor de er døde. Ja, den ene har selv skudt. Men ellers så ved man ikke med den tredje, for da vildkonsulenten kom derud, der havde den rent faktisk været død i en uges tid efter hans vurdering. Og så er det umuligt at finde ud af, hvad den er død af. Lad os lige tage den. Altså du holder jo med ulven, ikke? Det er bare lige for at sige det helt firkantet. Ja. En foravler, som også har 3 ponyer, som er døde i et ulveangreb. Du siger, at den ene har han skudt selv, den anden var død af ukendt årsager, og så var der så en pony, som så er blevet ulveangrebet. Er vi så egentlig så langt? Det er rigtigt, ja. Så langt, så godt. Og I har så anmeldt dyreejeren her, foravleren her. Er det også rigtigt forstået? Det er også rigtigt, ja. Hvordan i alverden kan man politianmelde nogen, der har fået deres dyr angrebet af et rovdyr? Jamen, det gør vi, fordi at den fold, de her ponyer går på, den har været under angreb flere gange. Og mod den ene side er der en å, og den her å, der er ikke noget hegn overhovedet, ikke engang en enkelt tråd. Og åerne er ikke større, end ulvene kan springe over. Og det vil sige, at man har rent faktisk fårene gående på en fold, hvor en ulv Ja, den kan gå ind og ud. Det svarer til, at man låser sin hoveddør, og så lader man bagdøren stå åben. Og hvis man så gør det, lad os lege, man gjorde det, man låste sin hoveddør og lod bagdøren stå åben, så kom der en og begik indbrud. Mm. Vil du så også anmelde den person, der havde fået begået indbrud, for at simpelthen at lade bagdøren stå åben? Det vil sige? Nej, det siger jeg ikke. Men det svarer da ret godt til det, du siger, ikke? Nej, det gør det ikke, fordi at i det øjeblik, man snakker om privatpersoner, der lader deres bagdør stå åben, så er det jo et personligt problem mellem dem og forsikringsselskabet. Det, jeg siger, er, at når man har en fold stående åben, så ulven den kan springe direkte ind og angribe dyr, så har man ikke gjort, hvad der skal til for at varetage sine dyrs ve og vel. Og vi mener, det er i strid med dyreværnsloven som paragraf 1, som jo siger, at man skal beskytte mod dyret mod angst og smerte og ulempe. Og det er sådan set derfor, vi har anmeldt ham sammen med, at vi mener jo, at når en pony kan ligge på folden i en uge, og yderligere to skeletter, hesteskeletter bliver fundet ved en af vores samarbejdspartnere, som går ud og finder dem på under en halv time. Og dem har han jo rapporteret som forsvundet. Ja. Og så mener vi ærligt talt, at det handler om, at man ikke har tilset sine heste. Man kunne også mene, at det er ulven, den er galt med. Jeg ved godt, du godt kan lide ulve, men man kunne også mene, at ulven, som så i hvert fald angriber og dræber en pony, at det er sådan set... Det er sådan set ulven, det handler om. Det er ikke sådan rigtig indhegningen omkring ponyen, det handler om. Jo, det er det i høj grad. Altså, hvis man ser på Tyskland, så er der jo væsentligt færre angreb per ulv. Og det er simpelthen fordi dernede, der forstår man at hegne rigtigt, og man forstår at bruge beskyttelsesdyr, altså hunde i første omgang. Og så længe man ikke laver et ordentligt hegn, så kan man ikke anklage ulven for at den ser jo et byttedyr, og hvis ikke der er noget hegn, jamen så vil den helt naturligt tage det dyr, som den vil tage af hver anden dyr. Den kan jo ikke vide, at det er en bundmand, der ejer. Nej, men det er også derfor, at der er nogen, der er væge med ulven. Den gør jamen, det der. Jamen, det er det præcis. Men det er jo fordi, man ikke vil bruge de penge, der skal til for at hegne. For man kan bare lave et ordentligt hegn. Der skal selvfølgelig noget til. Mm. Men et hegn på en meter og 10 med en strømtåde for oven, og så en strømtåde for neden, så ulven ikke graver sig under. Så er man sådan rimelig garderet. Rimelig garderet, hvis man laver en halvanden meter høj hegn og graver det ned i jorden, og der er strøm i og alle mulige ting. Skal alle mennesker gøre det, så ulven kan være der? Nej, det skal man gøre, hvis man vil sikre sine dyr, og man har dyr, som er i farezonen her. Nu er det jo sådan, at det, som der er kommet op nu, det gør jo, at en masse hestemennesker går og bliver nervøse, og heste bliver ikke angrebet af ulve. Det, der er sket her, det er ponyer, som ikke er meget større end får, og de vil jo ikke blive opfattet på samme måde som en almindelig hest eller en stor pony. Så der er ingen grund til at rende hegn ind. Det, vi taler om, det er får. Og det vil jeg sige, fåreavlere, der bor i de steder, hvor der er risiko for et ulveangreb, de skal lave et ordentligt ulveafvisende hegn, og vi taler ikke om halvanden meter, vi taler om en meter og 10. Hvad vil du have ud af anmeldelsen af foravleren her? Jamen, vi vil have det ud af... Hvad er pointen med det? Jamen, pointen det er, at en ting er, at vi vil gerne have sat noget fokus på den sag her. En anden ting er, at vi jo reelt mener, at han har overtrådt det, så vi vil gerne have, at politiet... Vi kan håbe på, at politiet tager det alvorligt og går ind i sagen og anklager manden, og så må han jo have en bøde for at overtræde de her fire ting, som vi har påpeget over for politiet, han har overtrådt. Mm. Det er sådan set... Pointen er, at han skal straffes, ikke? De fleste tænker jo nok, at han er et offer. Han har haft nogle dyr, og i hvert fald et af dem, det er så langt, er vi jo så, er blevet slået ihjel af et rovdyr. Man tænker jo lidt, det er ham, der er offeret. Hvorfor det er ham, der bliver anmeldt? Jeg ved godt, man kan anmelde hunden, ulven, men hvorfor i alverden anmelder en person, der har mistet noget? Jamen, jeg synes ligesom, vi vender tilbage til udgangspunktet. Det gør vi, fordi vi synes, at når man gang på gang har ulveangreb i en folk med hegn, der er langt fra utilstrækkeligt, så bør man altså hegne ind. Det er 50 gange mere sandsynligt at få et ulveangreb på en folk, hvor der allerede har været et angreb i forhold til en, hvor der aldrig har været et angreb. Altså, tror du, han ligefrem hegner det dårligt ind med vilje? Jeg skal ikke give mig ud i at bedømme, hvorfor han gør, som han gør. Jeg synes, du antyder lidt, at nu har det sket så mange gange, og han gør det ikke. Jeg synes lidt, der er en antydning af, at han nærmest... Altså, der er antydning af, at han undlader at hegne tilstrækkeligt. Det er det, jeg siger. Og hans baggrund for det, ja, det kan jeg jo ikke... Altså, jeg vil ikke sidde og gætte her i radioen. Jeg vil holde mig til det, jeg ved. Mm. Og jeg ved ikke, hvorfor han ikke hegner. Du sagde før, at forskellen på... Altså, det der med at anmelde en person, der egentlig har mistet noget... Der sagde du, det svarer jo lidt til, at man låser hoveddøren, men ikke bagdøren, og så er der en eller anden, der går ind. Og så siger jeg, jamen det er jo lige præcis det, der kunne lyde barokt i det. Altså, en person skulle have låst sin dør, man er så offer for en eller anden ting. Det kunne så være et indbrud her, det så er ens dyr er blevet spist, eller i hvert fald slået ihjel af nogen. Og så er det ligesom ens egen skyld i sådan en grad, at du vælger at anmelde det. Ja, der er jo den væsentlige forskel i de to ting, det er, at her er, vi taler om dyr, der kommer til skade, og modsat hvad nogen mener, så kan vi udbefolke, vi kan rent faktisk godt lide alle mulige andre dyr også, og vi synes, at det er synd, at de her dyr, de må stå på mål for utilstrækkelig hegning, og det er vi mener jo, at der decideret er nogle ofre her, som man skal tage hensyn til. Og det er der også af hensyn til, det er ikke kun fordi, at vi vil beskytte ulven, vi siger det her. Det er der også, fordi vi synes, det er helt urimeligt, når man lader en ulv mere eller mindre frit kunne gå ind i en flok. Altså, det skal jo sige sig på den folk, hvor de her... Ole? Ja. Det er nødt til at stoppe her. Det er kun grund af tiden. Det var ellers spændende nok. Yes. Næstformand i Ulvetid, Ole Pedersen. Tak fordi, at du var med på en telefon i dag. Kan du have en rigtig, rigtig god eftermiddag? Ja, tak og i lige måde. Tak. Det gælder også alle andre.